Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Bona tarda, contrabandits, contrabandides. Un diumenge més a Contrabanda FM 91.4 i 3w.contrabanda.org. Això és l'Assemblea de Majaras. Cine dominical que tota sogra voldria com a gendre. Assemblea de Majaras. Oh yeah. Benvinguts, benvingudes. Comencem diumenge 24 d'abril, un dia post Sant Jordi, i fins les 20 hores, en directe. Contrabanda FM. La ràdio que crema. A les barricades, amor. 91.4. Bueno, ja ho heu escoltat, l'amic Gerard Horta. Hem començat així amb una cunya literata i de literària. I de barricades i d'amor. Sí. En un dia així post Sant Jordi, que sempre és una miqueta especial, i més en les ubicacions que estem a Contrabanda. I re, benvingudes a aquest magocine dominical que és l'Assemblea Majaras, programa habitualment quinzenal, en el mes d'abril, que a més per nosaltres és especial perquè celebrem aniversari, i aquest any ni més ni menys que 25 aniversari. Això mateix, una data rodona que ens agradaria doncs, poder celebrar en aquest mes d'abril, i estem intentant coordinar-nos amb la gent de l'Ateneu Enciclopèdic Popular per veure si podem fer un aniversari que estigui a l'alçada de l'expectativa creada. Espai, per cert, que per qui no ho sàpiga ens ubica o ens acull des d'allà fa, bueno, des del mes de desembre, i espai que avui visitarà per primer cop gent que coneix Contrabanda, que havia visitat aquesta emissora, però que no la seva nova ubicació. Ara passarem a presentar-los mentre van arribant en un programa especial que esperem que aquestes dates d'aniversari estem intentant que tots els programes siguin prou especials. Ja ara explicarem una miqueta què dedicarem el temps avui. Però bueno, primer de tot presentem l'equip, la gent que està aquí a l'estudi 1, no? L'alineació titular. Avui seríem doncs, en primer lloc. Benvinguts, ben trobats tots i totes. Jo sóc el doctor Axioma i un diumenge més aquí a les zones de Contrabanda. Després del trio Majara està un servidor avui als botons, Ernesto Che Majara, i estic jo a la taula de so perquè ens falta el tercer Majara, Eduardo Menos Tijeras, habitualment més en els controls de tècnics, però que avui diguem l'excusem perquè per lo que sigui no podia venir. Des d'aquí molts petons i abraçades i collejas, però no estem sols. Estem sols, una convidada, que ens fa molta il·lusió tenir aquí a l'estudi número 1 de Contrabanda. Si et vols presentar tu mateixa. Bona tarda a tothom. Me'n dic Fafa Franco i estic supercontenta d'estar aquí. No sabia que fèieu 25 anys. Enhorabona, festa gran. Obrigado. ens feies més joves, o no? Home, no cal que responguis. No cal que responguis, això mateix. Bueno, és un plaer estar aquí amb vosaltres. Doncs la Fafara ens explicava, no és el primer cop que ve l'Assemblea Majaras, sí que ve el nou local que estem Contrabanda compartint aquí a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, però no el primer cop que ve Contrabanda. Havia estat a l'antic pis de Plaça Real. Amb altres companyes contrabandides. Correcte. No. I és el mateix que li passa a l'invitat, al convidat que esperem o que no li hagi passat res, que encara potser està de ressaca de Sant Jordi com a bon Jordi que és, no ho desvalarem, ara veurem qui és. En tot cas, aprofito per ja que fem referència al nostre antic local, comentar-vos que ahir, dia de Sant Jordi, quan diem que avui és el dia posterior a Sant Jordi, no ho diem només per fer referències de calendari, sinó perquè qui ens segueixi de fa temps sap que per Contrabanda és un dia especial, és un dia important per la interrelació de, amb l'audiència i també per el finançament d'aquesta emissora. És una data que habitualment la ràdio ficava paradeta a les Rambles, quan ens trobàvem molt a prop d'allà. Aquest any vèiem o vèiem difícil poder estar allà. Han canviat una mica els paràmetres de, o les facilitats per poder col·lectius com Contrabanda estar fent parada allà, i a part hi ha hagut la pandèmia entremig. Però finalment sí que companyes de Contrabanda van poder estar a la plaça Real amb una paradeta. Des d'aquí animem que això segueixi fent i agraïm a la gent que ho va fer, i sobretot a la gent que per lo que sigui es va passar per allà, va agafar articles, va informar-se a l'emissora i va ajudar que això segueixi com a projecte autogestionat pues, existint. I bueno, mentre us explicava això, ja ens ha arribat el següent invitat. Tenim aquí en Jordi. Bueno, presentis vostè mateix. ¿Qué pasa? Soy peluquero, soy rockero, Jordi Benet, perroquer, me llaman perroquer y hago lo que quiero, lo que puedo. Eso dicen. Pues tenim avui aquí també de nou en Jordi, en perroquer, ens fa molta il·lusió. Ara introduïm explicant que estem en el mes en què els Majares fem 25 anys i llavors intentem que siguin programes... Qué viejos que sois. Somos. Programes una miqueta pues, especials. En Jordi ha estat habitual col·laborador del programa i de la ràdio de múltiples maneres. Ha tocat amb molts bolos, ha fet acústics a la ràdio, després a veure si podem recuperar alguna cunya, i també hem fet connexions telefòniques. Li faltava venir al nou local. Sí, m'encanta, eh? Igual que la Fafà, havíeu estat al pis anterior, al local anterior. Ja veieu que, bueno, per aviar no para mal, això és diferent. Home, és més modern, està tot, bueno, impoluto, ¿no? Parece mentira, ¿no? No es tan punky, os habéis empijado un poco ya ahora, ¿no? Nos hemos hecho más enciclopédico que popular. Vaya majaras que son, ¿eh? Es más enciclopédico que popular. Sí, de popular tiene poco esto. Bueno, después ya nos enseñaré, anirem a la barra, si al... Pero bueno, en tot cas... Una mica menta, ¿o no? Sí. Totalment en directe, Jordi. Però bueno, primer de tot també, ja ho hem dit abans, felicitats a tothom que ahir estigués allà al peu del canyó patint calamarsada, i també especialment als Jordis i les Georgines i els dracs i dragones. I per què tenim avui a la Fafà i en Jordi? Teníem ganes, jo què sé, en coses majares que fem de tant en tant, a vegades ajuntem a gent i ens ve de gust debatre, a part de parlar d'actualitat, també a vegades ens ve de gust... Pues, no sé, pues portar gent que per nosaltres està allà al peu del canyó i sent exemple de... o això ho dic jo almenys, de cultura base, de militància, cadascú en el seu àmbit, i teníem ganes de parlar com gent en el món de la perruqueria i l'art, la cultura, la música, pues estan allà fent coses originals des de fa molts anys, i creiem que el Jordi i la Fafà són exemples, i això és el que estarem xerrant una estona amb ells. A part, ja segur ens porten novetats i coses a explicar, i en la part final del programa connectarem amb una emissora germana. Sí. De Mallorca, no? Com es deia la companya que ens... La Isa. De l'Elèctrica, que és un Ateneu, que a part d'Ateneu d'allà de Palma, pues, també és un projecte de ràdio que el dia 7 de maig surten a fer 12 hores de ràdio en viu, i ja ens ho explicarà. Ah, perfecte. I això ens dona peu a recordar i saludar també les ràdios germanes que ens remeten, perquè no només se'ns escolta des de Contrabanda, no? No, també se'ns escolta al País Valencià, a València, a la Catalunya Sud, com li vulgueu dir. Ens escolten des de Ràdio Malva, Ràdio Activa i Ràdio Mistelera. I en el cas de Sabadell, aquí més a prop, també des de Ràdio Trama. Des d'aquí les saludem a totes, i després recordar que també pot ser que ja ho esteu fent escoltant-nos en diferit els horaris de repetició de Contrabanda. Aquí dir-vos una mica paciència, que estem posant una mica en ordre tots els problemes derivats de que se'ns va caure el servidor, i això inclou també reposicions, i sobretot també des del podcast. Segurament molta gent sap que ens escolteu d'allà, del blog, que és majares.org. Contrabanda.org. Jordi, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? Que vengo al relentí. Vengo al relentí. Ayer fue día duro. I bueno, finalment, ja, abans de posar una cançoneta. No ens funciona el telèfon, és el que té aquesta mudança. No podrem connectar, però si algú ens vol dir coses en viu, tenim altres maneres, no? El Twitter, no? Que és Assemblea Majara. Molt bé, en singular i espanyol. I espanyol. Ara en Jordi, si vol, donarà el seu mòbil a Jordi a la zona. El meu mòbil és públic, està en tota la red social. Pues dale. La meva web ja està tot arreu. Que vulgui whatsappear-lo. A més, qui em truqui ara en aquest moment té... Toma ja. ...dues entrades gratuïtes per a l'estrena de Rosenroll a la Sonora el 30 de... Pues digue'l, digue'l, Jordi, no esperem més. 6, 17, 65, 27, 45. 6, 17, 27, 45, 65. Aquí on vale, ara, ara et truco. I nosaltres no direm el nostre telèfon perquè avui no sabeu de res, però sí també el nostre mail per qui vulgui escriure'ns un correu en que sigui en diferido o escriure'ns pel xat. Assemblea Majares, aquí sim singular i català, @gmail.com. Assemblea Majares, però la Majares amb A. I res, doncs vinga, va, què posem? Joli, què comencem? Sí, doncs començarem per un disc, aquestes coses que té la vida. Un company de feina es veu que, bueno, és pianista i és un personatge d'aquests que són curiosos. Que ja acaben. Passa això a la feina, eh? Sí. I bueno, parlant un dia, li va dedicar o va fer un disc d'homenatge al Pepe Sales. I llavors, no sé, me'l va passar, l'he sentit un parell de vegades, un disc bonic amb textos del Pepe Sales i la música, doncs diversa, principalment és d'ell, del Víctor Ubiols, Víctor Bocanegra, i hi ha diverses col·laboracions també doncs, bastant interessants, com el Reinal Colom, per exemple, que en soni, el Dani Nelo, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, jo havia pensat el disc es diu Bloc de lírica dura de Víctor Bocanegra, homenatge a Pepe Sales, i havíem pensat en el tema número 1 que es diu Nocturn. Vale, som-hi. I recordeu, bueno, aquí el Pepe Sales l'hem referenciat diverses vegades, tenim el nostre company el Martí, familiar seu, que amb el Surfing Sirles li havia fet més d'un homenatge, i també el famós disc que li va treure Albert Pla. Sembla nocturn però això no és vera. Jo visc d'esquenes a la nit. Em va al matí des de les 9 a quarts de 10. Conec un noi que ja a aquesta hora sap calmar-me el meu neguit. S'ho fa molt bé, no té problemes, sap conèixer bé els gats amb pells. Pensa en fugir si es desenganxa, pensa en fugir amb els dobles, pensa en fugir quan tingui pasta i anar-me'n bé. Bueno, qui tingui ganes de fer-nos arribar música i encara pues, faci CDs amb el company de Doctor Axioma, que sàpiga també que ho pot fer, no? Sí. Enviant-nos a la part de correus un 748-08080 de Barcelona. Exacte, a l'atenció de l'Assemblea Manjares. O de fet, aquí a l'Ateneu Enciclopèdia Popular que ens acull, està obert, podríem dir, de dimarts a dissabte totes les tardes, totes les tardes. A les 6:30 fins les 9, i ens trobem al carrer Reina Amàlia amb Sant Pau. Amb Sant Pau, efectivament. I si voleu deixar doncs, algun paquet de bomba o alguna cosa així, doncs ho poseu a l'atenció de Majares i perfecte. Que ens fa il·lusió encara rebre llibres i rebre CDs. Ah, sí. Bueno, llavors hem començat així una mica més lletraferits, és aquesta ressaca del Sant Jordi, ens va bé. Però bueno, avui, com us dèiem, volíem dedicar un espai a xerrar amb la Fafa i el Jordi i ajuntar-los i que ens expliquin a veure com ho fem. Jo crec que això hem de fer una conversació. Nosaltres no som professionals, com ja aneu escoltant, però que ens venia de gust. Potser el que podríem començar, no, si us sembla, és també una miqueta a veure com veniu a parar a dia d'avui, al 2022, a seguir currant, a seguir en el cas del Perroquer fent discos que avui ens presenten, en el cas de la Fafa jo crec que també fem molta activitat cultural, com heu sobreviscut fins a dia d'avui i com vinculeu això també a un altre ofici com és el del món de la perruqueria. Són moltes coses, però bueno, si us voleu així, per gent que també no us conegui, que alguna gent de Contralanda segurament ja ho fa, però per qui no, i així comença a entendre qui sou. Fafa, tú misma, es que yo nos acabamos de conocer con Fafa y entonces pues tampoco estoy... Hay que cortar el hielo. Claro. Bueno, romper. Yo... Wow, ahora... Bueno, a ver, al catalán me pongo. O en castellano, ningún problema. No, como quieras. No, aquí son tochos negros, ya puedes hablar en castellano sin ningún problema. Total. Bueno, No, jo a mi m'agrada parlar el català, però a vegades tinc alguns foradets. D'on ets tu, Fafa? De Brasil. És brasileira. Sí, empecemos soc brasileira. És més fàcil aquí... el català que el castellà, quasi, eh? Sí, quasi. Porto aquí 30 anys. Bueno, com la ràdio. Com la ràdio, quasi. Si sí, la perroquia ja té 32. O 32. O sigui, portes aquí des del 91. 91. Soc preolímpic. Sí? Oh. Aquí todos somos contrabanda, perroquer i Fafa, preolímpicos. Sí. Preolímpicos. Home, ser preolímpic aquí a Barcelona és molt important, eh? Sí. I ser estilista de perruquera i creativa és ja lo más. Perquè nosaltres hem viscut coses que aquests no han viscut, eh? Ojo, eh? Ojo, que són de la mateixa química, no? Fafa, eh? Vam a ponernos. Bueno, sí. Venga. Bueno, no, jo quan he arribat a Barcelona era com un canvi de la meva vida perquè jo soc psicòloga. Ostres. De formació, però perruquera per herència genètica i artista per passió. I clar, he arribat aquí amb la idea de canviar. Perquè ja feia els meus pinos tallant cabells de forma totalment espontània. Autodidacta. Autodidacta total. Sí. Bueno, amb això coincidim. Ah, sí? Totalment, sí. Que sí. Bé. I, bueno, tinc el meu avi i el meu tiet, que eren barbers. No? Jo no. Tu jo, no. El meu pare era poeta i la meva mare, senyora de sus labores. I, clar, però el món de la perruqueria, jo sóc perruquer per accident. Sempre ho ah, sí? Què ha passat? Sí, perquè, o sigui, tu vas dir a tu que jo vaig començar en el món del rock and roll, als 14 anys, que vaig veure el divendres, aquest divendres, és que tinc un fin de setmana, uf, super, vaig anar a veure Brighton 64, que per mi és uns dels referents. Clar. De la meva història, perquè als 14 jo vaig començar amb el Jordi Fonti, que era el teclista, i l'Albert Gil, que era el guitarrista del meu primer grup, jo com a cantant, no sabia ni tocar la guitarra, als 14. I jo no vaig entrar dintre el món de la perruqueria fins als 20. Uh-huh. I ells van formar Brighton 64 al 81, però jo sóc del 79-80, que va ser el curs, que vam fer dos concerts solament. I em vaig fer perruquer, vaig deixar la carrera de dret. Ah, de dret? De repente, jo estava a la universitat, estava estudiant dret, i aleshores vaig deixar la carrera perquè, hòstia, no, jo volia ser actor. Això no ens ho havies explicat, eh? Sí, el meu pare és... Ahir coincidim una altra vegada. Ah, jo volia ser actor. I aleshores, clar, el pare era químic, era poeta, era professor, era un multidisciplinar. Totalment, a casa hi havia un mogollón de coses increïbles. Venien, pues, que si los gurús, que si los artistas, los poetas, los anarquistas, los antifranquistes, tota la moguda aquesta, no? Però bueno, jo anava cap a dret, però no m'agradava. I em van suspendre a l'Institut del Teatre. I aleshores el pare va dir, en comptes de pagar-me l'acadèmia privada de teatre, d'art dramàtic i tal, com que ja començava a tallar els cabells a nivell autodidacte, em va pagar l'acadèmia. Mira, ahí nació Perroquer. Ahí nació Perroquer. El 85. El 85. Bueno, jo, quan he sortit de la universitat, la primera feina, he anat a parar a una clínica de... Era una clínica como de desintoxicación, ¿no? Y claro, y como recién titulada, los trabajos que feían no eran los mejores del momento. Y claro, y como arribaban súper demacrats y como una autodestrucción muy grande, yo he propuesto de tallar el cabello para ayudar al proceso terapéutico, ¿no? Sí, y fue increíble, ¿no? Y ahí era como ¡pling! Me va sonar, és com, això està molt funciona. Bé. Funciona, és interessant. Clar. I clar, i després d'això foi... Després treballé amb nens del carrer a São Paulo, sí. I també en un programa d'higiene i salut he començat a tallar els cabells, era el mateix, i això m'interessava molt. I des d'ahir vaig començar a anar com cap a... A lo millor deuria canviar de professió, però més o menys, no? Perquè la perruqueria és molt psicològica. Totalment. Però no cobrem el mateix, eh? No cobren el mateix, això. A mi ja m'agradaria cobrar moltes vegades. Diu, aquesta dona o aquest senyor m'ha fotut el cap com un timbal. Jo dic, aquest senyor hauria de pagar, com a mínim, hauria de pagar 60, 70, 80 euros, eh? Amb tota l'estona que li hem fotut, sí o no? O poder-ho fer virtual algun dia, com fan les terapeutes, no? Vosaltres encara no podeu. Bueno, però, clar, i en aquest moment, quan he arribat aquí, clar, era el 91, era tot, havia una efervescència molt gran, i no, molts tallers, molts llocs socials ocupats, i bueno, molta moguda... Jo vaig començar ahir a fer coses més artístiques amb la perruqueria i m'he format com a perruquera aquí a Barcelona. Ah, que bé. I ahir he fet la formació i després començava amb l'art i amb això, no? Amb fent coses fins a que he arribat a fer escultures artístiques amb l'espectacle Sienta la cabeza. Ah, molt bé. Tu vas conèixer el Tito? No, des d'oïdes, perquè me van parlar molt d'ell. Pues precisament el divendres vaig trobar amb un amic, el León, que és un perruquer de Mataró, que és un gran poliartista també a nivell de la perruqueria, i ell li va fer un documental superpotent de tota la trajectòria artística del Tito. Que és molt interessant, ho faig públic, però no sé si està penjat. The Phantom es titula, és un llargmetratge documental del Lleó, David Lleó, Dani Lleó, perdó, ara, Dani Lleó, i me'l vaig trobar el divendres i vam estar parlant d'això. I el Tito, ell es va fer perruquer pel Tito, realment, perquè moltes persones, quan van veure el Tito, que és el que trenca els esquemes de lo que és la perruqueria convencional, no?, que hem viscut tota la vida, ningú havia trencat els esquemes a nivell artístic com va ser el Tito. Tito, ostres... Un pioner. Va ser realment... Bueno, clar, ara està... Va començar a fer les escultures amb cabell, quan va deixar el saló, després va començar a fer les escultures amb ossos, després ossos i música, performance, i després ara l'última... És que el documental és molt bo, eh? Dani Lleó, perruquer, li va fer el documental, i The Phantom. Pues el linkarem. En el sí, i ara fa escultures de pedres gegants, no? Està allà a Tarragona amb un mas d'aquests, allò, una... una història d'aquestes. Home, bueno, pel que expliqueu, està clar que ara ho has dit, no? Tu has mencionat poli, no sé com ho has dit, poliartistes. O... Poliartístic. Ah, ja, ara que està, bueno, que està en voga i hemos hablado aquí del poliamor, pues no, poliamor disciplinar. Claro. Poliamorosa. Nosotros somos hijos del Renacimiento, la Fafá, Perroquer, todos vosotros, espero y deseo que también lo seáis, ¿no? Tenemos que hacer bullir l'olla i que surti de tot. Perquè si no, nos, este tot el tinglau este nos va a matar. O sea, y yo no quiero. No, a mí no me afecta, ¿eh? Ni la guerra de Ucrania, no me afecta toda la polipandemia, no me afectan los virus, no me afecta nada de nada. Ya llega un momento. No. Yo soy un majara, como todos vosotros. Soy un contrabandista, como todos vosotros, y quiero y deseo que todos sigamos en esa revolución así, ¿no? Natural. Bueno, nosaltres una cosa que sempre ho hem dit, i ens agrada del Perroquer, que fa molts anys que el coneixem, a la Fafà l'estem més aviat coneixent ara, però és com, bueno, gent que una mica va més enllà de les fronteres a tots els nivells, en aquest cas, digue-li de disciplinars o estilístiques, i que us atreviu o ens atrevim a... lo que l'altra gent li deia, el mestizaje, però en un sentit realment que té a veure amb això, no quedar-se, no?, només en una disciplina o en un mundillo, en una endogàmia concreta, i això potser per nosaltres és Semajaras, no? Sí. El nostre propi programa és el que hem fet, ajuntar sí. estils diferents. Sí. Clar, jo pensava en la idea del procés creatiu i la idea del procés de tallar-li els cabells amb algú, no? Que en el fons clar, en el fons tu estàs fent un treball que és profundament creatiu quan talles els cabells. I no? Tant. Tu estàs, i a més si li busques el que estava parlant abans, no? una certa psicologia, o sigui la cosa de que la gent surti guapa o que se senti bé amb el tall de cabell que té i que porta quan surt de la perruqueria. Jo, per exemple, això és una cosa que bueno, que ho entenc des de la idea optimista, per exemple, del Jordi, que el conec així fa més anys. O sigui, som del barri, a més. Clar, per això dic. No? O sigui, que són processos com muy, bueno, muy creativos, la peluqueria també, no? Sí, per mi, jo concebo la perruqueria com un espai de transformació i que podem manifestar i expressar el que som a partir d'aquí. El que passa és que hi ha, moltes vegades, hi ha molta por de fer canvis. I és el que a mi, com tinc aquesta vena més de la psicologia també, a mi m'interessa molt donar l'espai, escoltar, perquè la persona puc veritablement arribar on l'agradaria, encara que tingui por, no? I fer com un canal per ajudar a les persones a fer canvis. A fer canvis perquè també els canvis exteriors, no? Els canvis de patrons externs, fan canvis a patrons interns. Totalment, no? Totalment. És com, perquè jo no ho sé, però pot ser que tens la mateixa experiència de que una persona que fa un canvi de veritat radical, hi ha dos possibilitats. O ha fet un canvi intern i necessita exterioritzar aquest canvi, o el canvi no acaba d'arribar i talla el cabell com una manera d'empujar el canvi. Sí, sí o no? Sí, totalment. El que passa que tu ho saps també com a professional, no? Quan et ve una persona, jo crec que primer, aquesta persona ha de tenir la predisposició d'estar preparada per aquest canvi. El professional, com tu, com jo, hem de captar aquesta energia de la persona amb la qual estem interrelacionant a nivell estètic i després ens hem de posar d'acord. Aleshores, si no ens posem d'acord, poden passar dues coses. Una, que no torni mai més, i una altra, que s'enamori de nosaltres. Són els dos extrems, no? No hi ha punt mig, vols dir, no? Amb vosaltres no, no, amb tu no. No, a mi sí. Jo realment, jo sempre dic que jo em guanyo la vida a nivell estilista fent perruqueria comercial, perquè és la que em fa viure i la que em fa menjar. A nivell artístic, musical, tinc el gran plaer de fer el que em dona la gana i puc explayar-me absolutament a nivell musical tot el que vull, perquè no tinc cap tipus de pressió, mercantil, capitalista, discogràfica, de res. Però a nivell de creació de lo que és el món de la perruqueria, sempre ho he dit, jo quan ve un nou client, un nou parroquial, i dic, per mi hi ha tres tipus de talls, no? Hi ha el tall comercial, el tall de tendència i el tall màgic. Tu elegeixes. I li deixo elegir amb ell. Aleshores ell m'ho diu i a partir d'aquí comença la nostra relació. Bueno, a mi el que esteu dient em fa pensar, lligant amb el que dèiem de com d'això, de com hibrideu, com barregeu coses, i també la valentia, no? De dir, pues aquí hi ha penya que no té por a tant vosaltres des d'un correu, com la gent, en teoria, que us segueix, que tots aneu fent, jo crec, la vostra, una cosa que us defineix és que aneu fent el vostre grupillo, la vostra parròquia, o la vostra, ara ens dirà com la Fafa, com quin nom li diu a tota la tribu que segur que té, i és pues, gent que pues, això, pues, que la Fafa deia, no té por al canvi o que no té por a fer coses diferents, no? I això és el que jo crec que també pot diferenciar en com ho enfoqueu vosaltres, el que feu. La necessitat és de la persona. Si la persona necessita algo tranquil, només un refreshing, que digo jo, pues està bé també. És la necessitat de cadascú. Ara, jo on m'esplaio completament a la perruqueria també, si me deixen, però on m'esplaio completament és a l'espectacle. Perquè, clar, a l'espectacle faig el que me dona la gana. Clar. I el fet de que és efímer, això té un punt que fa com que la gent pugui deixar-se llevar més fàcilment. Encara que per un dia estan fet un arbre de Navidad o, bueno, fet una escultura... És un pentinat, és una transformació. És una transformació, però és efímera. Bueno, a vegades hi ha tall, vale. Però això també és el risc del que puja si ensenya la màquina. El pentinat és el més màgic que hi ha, clar, en aquest aspecte. Clar. Sí, perquè hi ha passat moltes coses. També. No sempre. I també fem estructures i pot ser els calvos també. Bueno, m'encantaria veure't en directe. Bueno. Ara entrarem en què ens expliqueu. Ara entrarem a que ens doneu una miqueta d'informació dels vostres projectes, d'on conspireu cadascuna. Llavors, si us sembla, posem una miqueta de música. Avui també una excusa per portar-vos, o almenys sobretot en el cas del Jordi, de que a més hi ha novetats, no? Hi ha aquí estrenes que ens pots presentar, Jordi, i en el teu cas té a veure amb un àlbum nou, no? Llavors, si et sembla, posem una cançó. Perfecte. Si vols dir quina és, i sí, després ens expliques més. Sí, és el que dona nom al nou àlbum, es titula Rose and Roll, i realment és com un tribut a tota aquella música que jo vaig començar a escoltar quan vaig començar a cantar, el que he dit al començament del programa, als 14 anys, per al Jordi Fontí i l'Albert Gil, que tocava pues, cançons dels anys 50, després dels 60 també, no? Però el rock and roll dels 50, i li he titulat Rose and Roll. Ara desvetllaré una mica el misteri, perquè molta gent, el meu primer disc es titula Estrella de Ros, que ja tothom coneix, no? I tu no saps el que és el Ros, no? La gent sempre diu, què és el Ros? Dice, Ros, estrella de Ros, soy una estrella de Ros. I ara, després de 9 discos, mi noveno, se titula Rose and Roll. Què és el Ros? Pues el Ros viene, és muy fácil, perquè mi madre, que és cartagenera morena, que nunca perdió el acento del sur, cuando le preguntaban, oye, ¿y tu hijo, el Jordi? Dice, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dice, pues toca en un grupo de Ros. Y esto es como un pequeño homenaje a mi madre, 90 años que tiene, que ayer estuvimos comiendo en casa de mi hijo, y eso es el Ros. Que hay mucha gente que se dice, ¿qué coño debe ser esto del Ros? El Ros. Y si buscáis en YouTube a la Lola Flores, cuando habla de su hijo Antonio, lo dice absolutamente. El Ross, porque mi hijo hace Ross. Y mira que era moreno, ¿eh? Pues sí, sí, pues el Ross viene de ahí. Venga, esa va. Gran generación de personas, bueno, que no perdieron nunca ese punto de su acento. Rose and Roll. Haciendo melodías desde el instituto hasta nuestros días. Cientos de bares, sagrados lugares, algún teatro, alguna plaza y en las calles. Esa es la grandeza del Rose and Roll, yeah. Rose and Roll. Rose and Roll, a mí me gusta vivir y sentir el Rose and Roll, yeah. Hemos crecido, algunos madurado, la vida nos ofrece todo aquello que hemos dado. Tú sigue así, que lo haces muy bien. Quien no te conoce no lo puede entender. La fama es un misterio difícil de comprender, quizá algún día la podré yo tener. Rose and Roll. A mí me gusta vivir y sentir el Rose and Roll. Lo único que te queda son las redes sociales. Sube un YouTube que se haga viral, o ábrete una cuenta en Twitter o en Instagram. Los tiempos han cambiado, pero yo sigo de bar en bar. Yeah. Rose and Roll, a mí me gusta vivir y sentir el Rose and Roll, yeah. Rose and Roll, a mí me gusta vivir y sentir el Rose and Roll. Noranda o pon quatre, contrabanda FM. Noranda o pon quatre, Assembleia de Majaras, contrabanda FM. Noranda o pon quatre, Assembleia de Majaras, Assemblea de Macaras. Bueno, contrabandits, contrabandides, seguim aquí, acabem d'escoltar, recuperar una cunya, una cunya que és que avui és un moment així com molt històric també. Hem punxat, després d'escoltar Rose and Roll, que ara ens explicarà una mica en Jordi el Perroquer, coses del disc i quan el podeu escoltar en viu. Hem recuperat una cunya que ens va fer en Jordi. Ara ho he vist penjat al podcast. A veure, podcast que ens faràs grans de cop. Mira, està penjat a l'abril del 2017, just un abril també. Only One Life, el meu darrer disc. Pues mira, pues és de l'abril del 2017. Disco de 5 anys, no està mal. Podeu recuperar aquesta cunya a podcast.contrabanda.org. Oh, Isabel Bacardí, m'encanta. I, i, I, bueno, i seguim creant sinergies, aquesta paraula, no? que està tan de moda, entre Fafà i Perroquer, que bueno, continuem aquí a l'Assemblea de Majares quan són les 7:10 i res, continuem una miqueta aquesta xerradeta més. Què heu descobert? Clar, és que crec que us coneixeu de més... No. M'ha dit quatre coses a la Fafà que m'ha flipat molt. Te solivella. No, perquè o sigui, tu dius el 2017, però la primera vegada, si no recordo malament del que hem parlat ara, ella em va veure amb un dels concerts més emblemàtics de la meva carrera artística. Oh, que bé. Sí. Això no ho sabia. Ni veure amb coses que passaran avui, on va ser? Al Caixa Fòrum. Que va ser un concert curiosíssim, va ser el 2008, després d'una crisi artística molt forta de què collons faig ara, que això ens passa a nivell artístic més que a nivell professional en el món de la perruqueria. Per mi, o sigui, a nivell professional de la perruqueria vas fent i ja van sortint les coses perquè estàs allà. Però a nivell artístic musical, doncs passes per èpoques molt, molt fotudes. Jo he passat per èpoques, jo quan me'n recordo que en el Caixa Fòrum va ser una oportunitat que hi havia un noi que programava els binomis al Caixa Fòrum. I sempre eren persones que, o propostes que feien... Pues una persona que toca el piano i una altra que fa poesia, una altra que fa doncs una dissertació de ball o de dansa i l'altra que toca els quatre instruments allà. O sigui, el binomi, maridatges. No? I clar, ja em va dir, Perroquer, tu ets el binomi. Tu ets perroquero, rockero i tal. Jo digo, pues venga. Jo digo, oye, i tal, i com va esto? Pues re, pues tu fas la proposta, i jo vaig fer la proposta, i vaig fer... faré un set list de quatre propostes de perruqueria ràpides i efímeres i després un petit concert, no? Té uns 50 minuts, solament tens 50. I què creus que vindrà molta gent i tal? Jo no ho sé, perquè jo no ho sé. Però te n'adones que quan és Caixa Fòrum, per fer-li la publicitat, o sigui, ells posen la màquina a funcionar, pum! I, ostres, has de començar puntual, Que el senyor, el regidor de sala, has de començar puntual perquè, clar, has de pensar que en 50 minuts has d'acabar. O sigui, a les 10 havíem d'estar fora, has d'acabar. I aleshores, bueno, arriba el moment de començar, em sembla que eren les 9, i em diu el regidor, no podem començar. Diu, ostres, què ha passat? Diu, com que no podem començar? Que ha començat a venir... Ha vingut molta gent, i la noia de les entrades no dona l'abast. Hi ha una noia sola, tu fuiste... És veritat, estava ple. Col·lapsada, és cert. Estava col·lapsada. Bueno, escolta, això no m'havia passat mai a mi, Oh. I la dona aquella, la pobra noia, estava col·lapsada. Bueno, vam començar quasi 40 minuts més tard, mitja hora com a mínim. I aleshores em va dir, bueno, ara podem començar. Jo, o sigui, tantes històries de has de començar a puntualitat, has d'acabar puntual, no va estar el meu problema. Però va ser... La vida és així. Va ser un èxit fabulós. Jo tinc un record d'aquell evento. Fabulós. I vaig fer tots els audiovisuals. Va ser una feina, jo em vaig ficar, no? Vaig tenir bastant temps per preparar-ho. Vaig fer... Diu, ostres, si tenemos tres pantalles gigantes... acabava de tenir la camareta aquella que m'havia comprat a les Canàries, ja que ja ningú comprava càmera, me la va comprar. Vaig fer els audiovisuals amb els talls de cabell, con el pelo, con los loops. Vaig començar a fer unes coses que no havia fet en ma vida. No? Però, clar, era genial. Todos los medios al teu abast. Què vols fer? Fantàstic. I això és el que m'ha fet, bueno, superil·lusió amb la Fafà, que em digui, et vaig veure aquí. Després m'ha dit que és amiga de la Isabel Bacardit, una gran creadora que... Bueno, que és habitual de vegades de... Passa la parròquia, no? Ha fet dos vermoirs la Isabel Bacardit. Però és que la Isabel Bacardit va, o sigui, és més antiga del meu primer concert del 79. O sigui, l'Isabel Bacardit estava a casa dels meus pares, era amiga del meu pare, l'Isabel Bacardit, era amiga de la meva germana. I venia assíduament a casa, i el seu marit, pobret, que es va morir, el marit, que això és un punt que l'Isabel sempre recorda, no? El Xavi Vidal, un gran pintor, que realment era l'amic del meu pare, que el meu pare tenia molts amics artistes, no? Pues aquest senyor es va morir d'una hemorràgia interna a casa de la meva germana amb un dinar. Ostres. Amb 24-25 anys. I clar, això va ser... Però això sí que me'n recordo jo. Diu, clar, tu eres el petit. Jo venia a casa teva, de casa del teu pare, et veia tu allà, petit. I l'Isabel Bacardit la vaig conèixer fa 4 anys, que és quan ens vam reunificar un altre cop. I ara està a Mèxic, no? Sí, sí. Està a Mèxic fent la seva vida. I, ostres, i em dona molt bon rotllo. La perroquia tinc uns quants quadres, tinc un biombo que em va fer, que pots posar les caretes, si vols. Ho hem fet alguns que sí. Pues escolta, ara... Es pot recuperar aquesta actuació al YouTube? Està Produceu Perroquer al Caixa Fòrum 2008. Sí. I ja l'has trobat, eh? Sí, hòstia, l'he trobat. Tot queda. Sí, sí. L'he trobat. Petit clip, sí. Hi ha un petit clip que és d'un noi que em va conèixer, precisament em va conèixer a Vallcarca, a la Reina d'Àfrica. Ui, me suena a Cecília. Sí. Multidisciplinar, també. Multidisciplinar. I aquest noi és el que em va proposar. Tu ets el binomi. Tu ets el binomi. I segur que el coneixeu vosaltres, però no me'n recordo. Daniel Julián, pot ser? Ja sortirà. No. Ja sortirà. Bueno, en tot cas, ara hem mencionat la parròquia, perquè anem ubicant, i ara també que la Fafa ens digui on està la parròquia, on pot veure la gent... Ara has mencionat que hi ha vermoars, així de pas també la gent sap què és els vermoars, i on et troba tu? I sí, a part de l'espai físic que pots dir on es troba ubicat, ja que ens mencionaves el barri, doncs també... Si hi ha algun rastre per internet perquè la gent pugui contactar o veure coses. Home, totalment. O sigui, jo sóc una persona molt transparent. A mi m'agraden les coses molt clares. I qui vulgui venir a la parròquia pot venir. És el carrer Francolí, al barri del Ferró, sota del Putxet, dintre del que és el districte de Sarrià-Sant Gervasi. Al costat de Gràcia. I al costat de Gràcia i per sota de Vallcarca, també. També. Que aquest és el tema. Jo, el meu horari és de 4 a 8... Pels matins m'hi dedico a les meves coses, a més de fer dos matins amb un geriàtric, també, perquè és una cosa tot que de fa molts anys, i el dissabte de 10 a 1. I, bueno, peluquero de dia, rockero de noche, i el 30 en la Sonora. I ara, los vermoirs. Això, sí. Un cop al mes, no? Un cop al mes? El vermoir, sí, és un cop al mes. Abans ho feia el tercer dissabte de mes, sempre, però amb el tema de la pandèmia tot ha canviat molt. Abans feia dos espectacles a la parròquia, mensuals, que era l'opening i la cloenda, i ara solament faig l'opening, i el proper serà de la Anna Vilandreu, Vilandreu em sembla que es diu, el dia 7 de maig, i hi haurà actuació de Curtis Cronia. Que si no els clàssics, heu... no? Habituals. Sí, si no els heu vist mai, Curtis Cronia s'han de veure. Perquè són uns grans humoristes a nivell de... Divertits. Sí, com els polipoètics. Els he vist a la parròquia, a més. Doncs això, recordem, el carrer Francolí número... El 60, sí. La parròquia, carrer Francolí número 60. Si busquen la parròquia al Google Maps... Fàcil. Tenen visita virtual 3D, també, si volen, que és molt bonica. Home, s'ha de dir que s'ha de veure. S'ha de veure. La parròquia és un gran espai. S'ha de tocar. I el Vermoart el dia 7 a la 1. Poden portar alguna cosa per compartir. I ara fem entrada. Fem entrada, però deixem nevera perquè beguin el que vulguin. Ja no faig de cambrer, en absolut. Gaudeixo de l'espectacle igual que tothom. Tens la nevera, pots fer un vermut, un vinet, una cerveseta. Molt bé. I Fafà, tu on t'ubiques? Al barri veí, no? Jo a Gràcia. I jo estic a un taller artístic col·lectiu que dius La Felpa, que està al costat de la plaça de la Vila, i som molts, molts artistes diversos, i també ara retornarem a fer coses perquè vam estar, per tota la història de la pandèmia, sempre fèiem, perquè tenim ahí trapezistes i diferents tipus de dedicacions del circ, i tinc ahí el meu espai, no? L'espai de Sienta la Cabeza, que és la meva companyia de teatre de carrer, i que també faig molts tallers, no? Tallers de tocats amb ànima, que dic, no? Que és de creació de tocats amb materials reciclats per, per persones. En general venen moltes dones, molt pocs homes. Ja us animo els homes a que poden criar també, no? Perquè claro. No, els tocats. I que sempre treballo amb qüestions una mica personals. A vegades són temàtiques, faig tallers amb famílies de perruqueria creativa perquè treballen junts, sempre buscant temàtiques divertides i tal. I també el meu espai de perruqueria, com Fafa Franco, que me poden trobar a l'Instagram, Fafa Franco Style. I l'espai de la Felpa està al carrer Mozart, número 29 baixos. Jo hi vaig passar ahir, per davant. Ah, però va arribar una calamarsa. Però sí, és un lloc bonic, com tu has dit. De fet, aquí hem tingut gent membre de la Felpa en aquest programa alguna vegada i val la pena visitar-lo. Sí, és un espai molt bonic i fem coses. Jo, properament, ara no tinc data encara, però tinc una performance que he fet al 2011 que diu Transformació en primera persona, que jo porté unes rastes durant 20 anys, 20 anys, perdona, no, fa 11, durant 9 anys portava les rastes i arribó un moment que necessitava un canvi i he decidit fer una performance i he fet a l'Antic Teatre perquè era una mica d'una reflexió tanto de lo que va passar en mi quan m'he adonat que ja tenia que sacar les rastes, però me sentia molt apegada a elles. I era tot el meu discurs, no sea de apegar-les a la imatge, que el canvi és el millor, perquè pots trobar llocs de tu i no sé què, no sé quan. I de cop estava jo mateixa ahir atrapada en lo que jo deia que no s'havia de fer. I foi com, uau, sí. Comencé a somniar, que me rapava el cabell, que pujava a la piscina i sortia sense cabell. I he fet aquesta performance, que foi única, clar. I ara, des de fa temps, perquè la música també d'aquesta performance és del meu company, de Nick Prescott, que ha fet tota la música per a ella i tal. I ara estic fent un procés que ja ho he provat i vull continuar, que és transformació en primera persona. Aquesta vegada la protagonista pot ser tu. Peligroso. Ahí. O sigui que properament ja us avisaré quan, perquè vale. Serà sí, en sí, maig, sí, encara tant, no hi ha data, però a mi m'interessa molt fer les persones pensar en i mover el tema d'estar contentes amb la seva imatge, saps? I d'arriesgar amb ella i que no sigui estàtica, perquè la vida és moviment. Sí. I tenim que tenir aquesta història del moviment, no? Totalment. No? Sí, jo crec que és superimportant això i estic cada vegada més, torno una mica, no, torno, nunca l'he deixat, però estic amb un treball ara que diu estilisme emocional, que és un treball al canvi de patrons externs de tot, dels colors, de les formes, de la roba, incluïdo el cabell, per fer canvis interns. O sigui que, per mi ara, el meu desig és poder fer que la gent es mogui. I poden fer els canvis necessaris vitals de cada moment de la seva vida. I amar, no? Sí, amar. Amar, no? Amar. Sí, és un amic marciano. Amar. Pues bueno, potser aquest ritual o ritu de pas que explicaves, igual que el del CaixaForum, ves a saber si va, i també la gent ho pot trobar por ahí, no? En que fos únic en el moment. Sí, bueno, a la meva pàgina web, vale. www.sientalacabeza.com. Hi ha ahí un teaser, un petit resumen del que és això. I Sienta la cabeza, m'encanta. Sienta la cabeza. Però per què tenemos que sentar la cabeza? Bueno, Serà... Però és... Jo una vegada... A tu manera, xinta la cabeza a tu manera. Una vegada vam anar a este festival de música que no sé si existeix encara, que diu Actual, en Logroño, de música. No. Que es fa per Sant Mateu, per el patró, és que mi família política és d'ahir. Ah, no, pues, fa molts anys, no me'n recordo la data. Principis d'octubre o així. Molt potent, també. Fa molts anys, això. I va arribar una noia i estava ahí i aixecava la mà i jo ella, ai, gràcies per poder agafar-me. I jo, ah, que bé. Ella, no, és que vist això anunciat, pensava, això és interessant, què passarà? I quan veia tot el que passava, ella, que guai, Fafà, tinc ara un menjar familiar i aniré a veure el meu pare i diré, mira, papà, finalment he sentat el cap, no? He sentat la cabeça. I jo deia, a veure què cara me pondrà, no? Perquè... Ostres, quiero ver la foto de la niña. ¿Cómo la pusiste? La niña ha sentat la cabeza. Era como... I claro... No tiene un pelo de tonta, ¿no? Aquest joc, no? Aquest joc és com... I passa... Tinc moltes anècdotes d'això, no? De la gent, una vegada una dona d'uns 50 anys, més o menys, molt clàssica, era Galícia, això, al peu de l'escenari, i estava com una nena, que volia pujar, i quan puja, de cop, l'he agafat la por. Ah. I començava, què faig aquí? No, ai, Déu meu. I parlava amb la, jo què sé, l'amiga que estava baix, jo, tranquil·la, i fa poca... Però, i si me venia al carrer? Jo, mira, no te van a reconèixer, no te preocupis, perquè mai. I fou com un treball de treballar la seva por i després estava... No? És com... Era un desig tan fort que ahir no va poder controlar i va pujar. I de cop era com... Allò, no? De la por i el desig... Un tira per un lado, per un costat, clar, i un altre per un altre, no? I t'has d'alliberar. S'ha d'alliberar, i és això. I si hi ha algú com tu que l'ajuda, ja està fet. És el que a mi si m'agrada. Si tu agafes amb algú i dius, vine passa, va, passa. Feu. Si tens ajuda, sempre és més fàcil. No. I molt sovint, no?, a la perruqueria, ve molt. Gent que diu, ai, és que m'agradaria no sé què, però mai trobo algú que me anima a fer-ho, perquè a vegades... Sí, però el la gremio... ha d'estar preparada la persona, eh? Sí, ha d'estar preparada, però també... Encara que sigui inconscientment, ha d'estar preparada. Crec que el nostre paper és fer aquest empujoncito, perquè a vegades falta un empujoncito. Però l'empujoncito, jo quan soc bastant... En aquest aspecte soc bastant conservador. A nivell de canvis d'imatge, realment m'ho han de demanar. O sigui, jo haig de veure el nou parroquià o la parroquiana que ja porta temps. Has de veure que ho vol o que s'atreveix. M'ha de demanar. O sigui, no... Després de... Quan han passat... Després de 35 anys d'ofici, t'han passat moltes coses. I tant. Aleshores, has après una miqueta. No, fa... Home! I aleshores saps on has de posar el peu, on no l'has de posar, i on has de fotre la tisora i on no l'has de posar. No, això per suposar. I aleshores, amb l'experiència, doncs jo o sigui, quan em donen el peu, jo, per exemple, jo he tallat melenes així, canvi radical, fora absolutament tot, però m'ho han demanat. No, ja, clar. Si no m'ho demanen, no ho faig. I ho saps tu perfectament. Quiero un canvi radical, tal i qual. Llevo una melena por aquí i la deixes... Amb quatre pèls allà i tal, puedes fascinar o de repente has creado tu mayor enemigo. No. Ho saps perfectament. I tant. Tu han de demanar. Hi ha moltes maneres de demanar també les coses. I tu ho notes com a professional, i tu ho saps també, que tu notes aquesta necessitat de la persona a la qual tens. A més, nosaltres tenim un ofici molt bonic que... ens podem permetre el tocar una de les zones més espectaculars que hi ha en el cos humà, que és el cap. Al cap passen tantes coses, tots els pensaments, els somnis, les il·lusions, les maneres de veure la vida, i nosaltres tenim aquesta capacitat, si estem ben connectats, per notar allò que vol la persona. Però això és lo màgic de la professió, i no sempre passa. Sí, sí, i tant. Hi ha dies que és... I són màgics, espectaculars, diu, no m'ho puc creure, però tot... I ve aquesta persona en qüestió i es vol fer aquesta imatge, i després, al quart d'hora, 20 minuts, arriba un altre, que no saps per què, i es coneix. I, bueno, què està passant? Són aquells dies màgics, i això és lo bonic. I, a més, el poder captar totes aquestes energies, que no tothom ho pot fer. I això és un privilegi. Sí, sí, també. No, jo me sento molt afortunada perquè... ho sento també que ho tinc, no? Aquesta capacitat. Ara, clar, no pot sempre agradar a tothom. Això no, també és una veritat. Però és una disponibilitat també, no? De fer-ho, de captar l'energia de l'altre i d'acompanyar. Jo penso que aquesta sensació que la gent té és d'estar acompanyada, i per això és més fàcil d'entregar-se si algú te dona la mà, no? Clar. És com, vinga, va. Però tu creus que me pot quedar bé? Mira, no tinc la bola de cristal, però si tu tens la gana, buscarem una manera de que quede bé, no? És com, és un procés també de diàleg entre les dues persones. Totalment. No? És bàsic, això és bàsic. Si algú me diu a vegades, fas lo que vols, jo, te rapo, ah, no, jo, bueno, doncs, entonces, se ha de fer lo que tu vols, jo te ajudo, però no és... Bueno, que no li preneu el pèl a la gent, no? Vull dir que les escolteu. Nosaltres cobrem per prendre el pèl. Exacte, a la gent. Exacte, però d'una altra manera. Escolteu, a lo tonto, ens ho temíem, però... Ens hem menjat l'hora. Ens hem menjat el temps, però abans de... O sigui, no ens anàvem a despedir, evidentment, sense recordar també aquest... Que ho has dit molt de passada, Jordi, que hi ha un evento, una data assenyalada. Si vols recordar on i lloc. Sí, estreno del meu darrer long play. A més, espero i desitjo que aquesta setmana m'arribi el meu primer vinil d'Apple Rocker, el primer vinil, que serà fúcsia, superbonito, i de rose and roll, i l'estreno a la Sonora de Gràcia aquest dissabte 30 a les 21:30. A la carrer Riera de Sant Miquel, no? Si no m'equivoco. A la Riera de Sant Miquel, al costat de Galaplàcid, està al costat del Ferró, o sigui, està al costat del Ferró, per sota del Ferró. Creua. Podeu adquirir les entrades a la parròquia anticipada, o si no, a Guixeta, o a taquilla a la mateixa Sonora. Molt bé. I escolta el disco, aviat sortirà en vinil. Podeu escoltar totes les plataformes digitals, i si us voleu comprar el letret amb CD, podeu comprar en CD o podeu comprar amb vinil, que arribarà en breve. Que tot i així, a la parròquia hi ha vinils en el lletrero mateix, que jo recordo el moment màgic que es van col·locar i tot. Aneu a visitar-ho. A la parròquia heu de venir. A més, l'altre dia em va venir el test pressing, que jo no sabia el que era això, que quan treus un vinil, doncs t'arriba el test pressing, que són 4 vinils perquè els provis, a veure si sonen bé o no sonen bé. Que esto es ya de super ultra coleccionismo. Es como la prueba de impresión. Digo, el test pressing de los Rolling Stones del disco It's Only Rock and Roll, ¿no? Son 4. Entonces lo pruebas, dices, das el ok, llamas a fábrica y dices, ok, hazme la tirada. Llavors aquests queden pa col·leccionista, eh? 4. Sí, sí. Molt bé. Estic esperant i desitjant que arribi. Però la tirada normal. Bueno, doncs qui els vulgui adquirir, qui també és col·leccionista, li agraden els objectes, el dia de la Sonora Gràcia. Tindrem el vinil, sí. O sigui, serà una tirada petiteta, però bueno. Espero i desitjo vendre'ls tots amb un termini raonable. No? Segur que sí. Esperem que sí. T'espero. I tant, vindré. Pues molt contents d'haver tingut el Jordi tants anys després, tot i que hem seguit conspirant aquests anys. I la Fafà també, que s'estrenava amb els Majares, ja ho ha dit, allà a la Felpa, Carrer Mozart, Vila de Gràcia, sientelacabeza.com. Doncs escolta, ens despedim, podríem, com hem escoltat abans en Perro, que era amb el darrer àlbum, també escoltar algú que ens portes tu, Fafà, no? Que si ens ho vols explicar. Sí, sí, mira... Lo que porto és una música de Nick Prescott, que és el disc jockey de Sienta la Cabeza, però això és una producció seva, bueno, del grup, The Dog's Ear, i se li llama Tramaway, i, bueno, me fa molta il·lusió, perquè, clar, amb totes les mogudes aquestes de la pandèmia, una cosa bona, perquè no tot és... Dolent, no? Dolent. Una cosa superbona és que nosaltres, d'estar treballant durant 20 anys junts, ara estem treballant encara junts, però cadascú fent també les seves coses, que té un punt, no? És important. Experiència, s'aprenen aquestes coses. Clar, està bé. Only more only, un poquillo també a vegades, no? Sí, sí, no, està molt bé. I aquest és el primer disc de The Dog's Ear, que també està al Spotify, per exemple. Exacte, i a Bandcamp. Molt bé, doncs vinga, l'escoltem aquí a pèl, que és com hem fet una mica aquest avui programa, perquè no podeu veure, però aquí filigranes tenim. Pues moltes gràcies a tots dos, continuem ara el programa. Gràcies a vosaltres i encantada de trobar de veritat el Perroquer. Històric moment. Canviar el món és cosa d'idealistes, de joves, que és una fase, que ja no tenim edat per aquestes coses, que vivim millor que mai, o que tot temps passat fou millor, que tenim el món que ens mereixem per irresponsables, o que som massa petites per fer front al gran monstre. Que ja teniu la igualtat, que el colonialisme és una cosa del passat, que és possible un creixement sostenible, que hem de mantenir la distància de seguretat. Que no hi ha alternativa. Que tot i així podem respirar. Que la culpa va ser del 8M. Que han de ser discretes. Que el barri ara està més guapo i net. I que és de mala educació parlar de política. Molt bé, doncs ja estem aquí de nou. Hem tingut aquest espai màgic amb la Fafà, el Jordi, en Per Rocker. I ara passem a la segona part del programa. Com us anunciàvem, connectem amb Sa Roqueta, que sempre ens fa molta il·lusió, parlant amb la Issa de l'Elèctrica des de Palma. I bueno, ara l'escoltarem a veure si això funciona, perquè estem fent una mica pèl les qüestions de connexions. Hola, Issa, que ens escoltes? Molt, molt bé. Primer de tot, agrair-te la trucada. I si ens vols explicar des d'on truques i també una mica ja per entrar al tema, presentar-te des de quin col·lectiu ens contactes. Que és una meva que va néixer fa 3 anys, 2019, ara maig fa 3 anys ja, i bueno, una mica com a resposta a les 8 que tenim a Mallorca, sobretot a Palma, però bueno, sobretot a totes les Illes Balears, però a Mallorca encara és molt de puestos, tipus ateneus i centres socials, i bueno, després del 15 any no va haver com una explosió, que com sempre pues, se va anar minvant i hi havia una relativa falta d'aquest tipus d'espai, i és una mica la resposta que va tenir com a espai alternatiu, diguéssim, a la ciutat de Palma. Els vols dir, per qui no conegui bé la ciutat de Palma, on esteu? Més o menys, també, que suposo que... Sí, estem en els barris de... Bueno, és que els barris se diu la Guerreria, però realment se diu Gas Cantí, que és el districte, i seria Can Amunt, barri de Can Amunt, la Guerreria, el poble trobar com amb aquest nom. I estem a Plaça Cuadrado, que és l'única plaça que queda a dia d'avui, o si més no, quasi és l'única plaça que queda, que no està plena de terrasses i d'hotels. Llavors és com una... Ja té com una... També com una... impronta important, això que estic dient, perquè justament l'acaben de peatonalitzar, i quan peatonalitzen, pues, moltes vegades el que fan és donar llicències, i bueno, que és una mica la resistència que estic fent ara com a nivell de barri. Però sí, estem anat en el centre de Palma, que és antic. Com hem anat anunciant una miqueta al principi del programa per xarxes, també l'excusa que teníem de connectar amb tu avui era que aviat s'acosta un event no important que feu a l'Elèctrica, si vols explicar una mica de què es tracta. I... Vale, doncs pues sí, mira, dia 7 de març, és a dir, si com bé apunta d'aquí molt poquet, farem la segona edició de Ràdio Elèctrica, que bueno, va néixer una mica l'any passat, volíem donar-li unes quantes voltes, un projecte que teníem en ment, que el vam acabar denominant o li van nombrar Sigla de Pensament i les Ordres. I, bueno, es tractava com de converses i d'entrevistes sobre diferents temes. Estan a YouTube, o sigui que si la gent posa Elèctrica Ateneu Popular, a YouTube ho podrà trobar. Només hi ha 4 Pensament i les Ordres, i les dinàmiques se veien cada vegada més complicades, i també perquè va haver un moment molt complicat aquí a Sevilla, que també va haver petit Catalunya, amb un toc de queda bastant... bueno, que t'impedia fer realització de moltes activitats d'aquest tipus, no? I vaig participar de fer una ràdio elèctrica per concentrar els esforços que tenien, i que moltes vegades pues, sortien... Bueno, pues quedava una mica en l'aire i quedava una mica en el tintero tot el treball que se podia fer després, no? Pues vam decidir fer aquesta programació que, bueno, primer de tot, ocupa la plaça, per tant, ja ens carregam, però això deia abans que era molt important, perquè justament aquesta plaça ara està en un moment de caminar una mica alerta amb quins pactes se porten a terme, diguem, amb els plans generals d'urbanistes i a més, com va avui tornar sobre això, no? Però, bueno, ocupam la plaça, jo aquell dia, des de les 10, si no recordo malament, des de les 10 fins a les 10 del vespre tenim programació, i a partir de les 10, pues, justament com fins 3 anys, pues, també juntarem i farem una mica de festa. El que ens deixa en el final també és autoritat, perquè a vegades podien fer menys coses, però bueno, que algo és algo. I és un programa que fem de manera completament autogestionada, bé, tot el projecte de l'Elèctrica és autogestionat, i comptant amb diferents persones que també ens ajuden, bueno, col·lectius que ens ajuden, Titoieta Ràdio, que m'assembla que també la coneixeu aquí a Catalunya segurament. Sí, de 1984, sí, exacte, de Ràdio Bronca també. I, bueno, vull dir que Nacional és un projecte com molt col·lectiu i autogestionat i va sortir, la veritat, que bastant bé i era difícil que sortís bé perquè clar, era la primera vegada que ho fèiem, no? I són moltes coses que tenia en compte, però bueno, enguany anàvem una mica més experimentades, que no vol dir que li va sortir impecable, no? Però bueno, és una excusa per reunir-nos, trobam que els mitjans de comunicació lliure són fonamentals i més com a moment de la postveritat i de tota aquesta història en què tot és mentida, tot és real, bueno, en fi. I juntament amb l'ocupació de la classe i reivindicació de l'espai comú i no peatonalitzat, però bueno, aquesta és una altra deriva, no? Però bueno, que serien els pilars, més o manco. Bueno, nosaltres esperem que aquesta missió que feu, que evidentment la gent que vagi i estigui a Palma aquell dia pues, ho podrà veure i participar en viu, però que es pugui agafar ràdio pues, seguir des d'altres llocs. Almenys en la mesura que podem, contrabanda ho intentarem, no?, de remetre. Ojalá, ni que sigui un espai allà superrillet a podcast o alguna cosa, però sí, està molt bé i moltes gràcies per donar el suport, ni que sigui anunciant això també, que a vegades som una illa molt petiteta, no? Però també tenim germans i germanes, pues, altres indrets, i Catalunya és un, està clar, i bueno, jo crec que és una manera d'acostar-nos també i de provar que aquesta relació sigui una mica més guap, de cara al futur. Doncs no? No té l'oblida, no engaixarà ben si, ho dicen. Ens recordem això, el 7 de maig, que cauen dissabte, si no recordo mal, el dissabte, sí. I que igualment l'elèctrica, en veritat, no pareu, no? No ho sé si és així, però tant abans com després seguiu amb altres activitats. No sé si vols aprofitar i si vols comentar alguna altra cosa que feu potser abans, a principis de mes, o perquè, per exemple, seguim-vos per xarxes, doncs, es veu, no?, que aneu fent coses. Sí, nosaltres fem, de tant en quant organitzem, som una mica desorganitzades, tot i que intentant tenir allà un ordre i un... bueno, si al final vivim unes caos i ens acostumem a ell i ja està, vull dir que... Però això sí, no duram, fem cabaret, un cabaret una mica especial perquè has de participar en la medida que quieras y puedas, ¿no? Però que implica, no és només públic i cabaret, sinó que t'implica com a espectadora, actuadora, no sé com dir-ho. Fem sopadors també, perquè també és una manera de... Mira, està tan gentrificada Palma i és tan impossible fer-te un sopar amb col·legues i que no sentis que estàs o gentrificant o estan soplant la cartera, diguéssim, pues, és una alternativa també per ajuntar-nos. Fem la taller de lectura també, estem preparant un Scrabble mensual, vull dir, sí, fem projectes, és una manera de dinamitzar un espai alternatiu també que signifiqui, pues això, un espai per trobar-se entre veïnades i veïns i gent que tampoc... Jo, per exemple, no he vist cap Palma, però jo m'hi sent del barri també, no? D'implicar-te en el barri de la ciutat on has crescut i on vius i, bueno, en fi, crec que és un projecte guapo. Feu també... I aquesta ràdio, pues, és una altra de feim, sí. Dim, però no. No, anava a dir, feu també una fira, no? Pot ser que havia vist que ben aviat? O... Sí, estàs a tot, molt millor que jo. Sí, perdona, dia 30, que és la setmana que ve, se fa un mercat que és el mercat de Sant Rescat i organitzat, ara no me demanis per qui, perquè fa 15 anys que ho fan, però està clar que l'elèctrica al final tot el que se mou al voltant del barri o del consum barra producció alternativa, tot el que se fa per dinamitzar espai públic i reivindicació, pues, al final l'elèctrica també hi participa perquè és una mica el paper i el rol que creiem que també pot tenir en la mesura possible de tenir, no? I sí, aquest mercat és un mercat de segona mà, se celebrarà també dia 30 i no penso que també tot el dia de les 10 a les 10 amb musiqueta, també amb una final sobre que també s'excusa per atreure, clar, per tenir gent a la plaça, per fer renou, per, bueno, per dir que estem aquí, que som ciutadanes d'aquesta ciutat i que la volem també configurar una entre totes, no? Que és molt difícil i molt complicat, però és una manera d'establir el seu posicionament com a col·lectiu. Un posicionament que és compartit amb associacions, amb altres col·lectius que estan organitzats també, amb qui compartim més o menys coses i al final és punt en comú, pues, ahí està la força. Molt bé, Isa, doncs escolta, qui vulgui saber més i seguir-vos, esteu a xarxes socials, no? No sé si vols pues, dir sí, estem... es pot informar la gent de vosaltres. Estem a Facebook, la pàgina web funciona bastant bé i si la gent vol escoltar el programa de ràdio que vam fer l'any passat, només ha d'anar a la pàgina de l'Elèctrica Ateneu Popular o Ateneu.cat, crec que és Ateneu.elèctrica.cat, i Línies de Fuga. Veurà que hi ha un apartat que es diu Línies de Fuga. Hi haurà Ràdio Elèctrica, Pensament i Desigres, que és el que he presentat en el principi, i és l'agenda, i nosaltres enviem també el butlletí, si algú se vol subscriure i ajudar-nos econòmicament, pues, també, i si no, pues, tot l'apoi moral és més que benvinguts. Jo crec que al final és això, no? Fer pinya, fer xarxa i fer-nos una mica més fortes contra el capital, que realment està envaint totes les ciutats, que és la nostra, perquè sé que és poca, però també Barcelona, i també, bueno, un petit exercici col·lectiu de rebeldia. Pica fort, no? Doncs escolta, Isa, moltes gràcies, que vagi molt bé tot i plegat, i especialment el dia 7 de maig, aquesta ràdio elèctrica que estareu ahir 12 hores d'emissió. L'ho dit, esperem a contrabandes, o a posteriori o al mateix dia almenys poder punxar una part. I res, us deixem amb musiqueta d'allà de Sarroqueta. Ens venia de gust, almenys a mi, perquè encara no els havíem punxat al programa, escoltar una banda que he descobert fa poc i que és prou xula, que es diuen Manacore, i com podeu intuir són de l'altra banda de Sarroqueta, són de Manacor, i escoltarem una cançó, a veure si ho diem bé, que es diu Voles Baix, però que no és el que fa la gent de l'Elèctrica, no vola baix, creiem per com s'ha explicat, i que bueno, us dediquem allà a tota la gent que esteu allà també fent curro i feina allà a Mallorca. Molt bé, moltíssimes gràcies per tot el suport que és, que m'ho recordem aquí qui vulgui ampliar info, no? Que hem tingut a la gent de Tot Inclòs, hem fet algunes entrevistes. Ah, sí, també, amb la gent de Tot Inclòs, molt bé. I explicant pues, molt de lo que has explicat tu, pues, bastant el context i tota també la resistència que es fa allà a Sarroqueta contra tot el que has dit, no? Gentificació, la turistificació massiva, etcètera, etcètera, tot aquest impacte, no? En l'illa. Que ja ens començo a cabrejar de veres. O sigui, ja és molt atriarat i, bueno, és això, no? I petits projectes que s'estan movent del voltant de lo mateix, pues, fer pinya, és que no hi ha un altre, jo crec, vamos. Molt bé. Fer pinya i sortir al carrer. Total. Doncs una abraçada, una ferrada ben forta i et deixem amb Manacore. A tu ja tota. Molt bé, una ferrada. Moltíssimes gràcies. Adéu. Salut. Ja fent cosetes d'agenda, comencem per qui ens escolta en directe a dir-vos el que es fa demà dilluns 25. És una xerrada sobre ecofeminisme al Mas Guinardó, al barri del mateix nom, a les 19 hores. masclisme, patriarcat, emergència climàtica, degradació mediambiental, doncs estaran parlant de tot això amb diferent gent vinculada a aquestes lluites. Recordeu, hi ha el Mas Guinardó, organitzat per la gent del Garrofer, que podeu buscar al seu blog tot les xerrades que van gravant. Ja no tindràs por. I aquí en l'Ateneu Popular, Enciclopèdic Popular de Reina Amàlia, el dimarts 26 a les 7 de la tarda, hi ha el passe del documental Noam Chomsky, Ucrània, solució negociada, seguretat compartida. Ara que escolteu, es deies això d'Ucrània, recordar que es va fer aquí aquella taula rodona organitzat per l'Ateneu i per la gent del programa Germà Les Mans a la Massa i que ja el podeu escoltar tant des de la web de Punt.org com la de l'Ateneu Enciclopèdic. Seguim en l'Ateneu i hi ha la presentació el dimecres 27 d'abril a les 7 de la tarda, també aquí a l'Ateneu, del llibre Les cartes de Jean Miró, 1938, història familiar de Can Miró, de l'Arbós del Penedès. Bueno, ja que avui fèiem un programa una miqueta així multidisciplinari i entreferit, doncs Sant Jordi, dir-vos que un espai que ens estimem molt, que és Rai, al carrer Cardes 12 del casc antic, hi ha la quarta sessió dels cicles de poesia i música que fan, organitzat per, entre d'altres, la Cata, Catalina Carmona, que vam tenir aquí en el primer programa de l'any. Es diu Nou Rai, aquest es troba de música i poesia, que se la propera el dijous 28 a les 8:30. Molt bé, i bueno, doncs amb això ara seguim fent ja les quatre cosetes que ens queden d'agenda, però diem que la Fafà i el Jordi ens han acompanyat fins ara. Mentre fem aquesta entrevista, els despedim, els agraïm molt la presència, la visita. Adéu, si us voleu despedir aquí de l'audiència. Adéu, adéu. I ja sabeu, Sienta la Cabeza i Perroquia, la Sonora el proper dissabte, gràcies Riera Sant Miquel, i res, segur que seguirem fent cosetes. Majara sempre. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Pues molt bé, nosaltres ens acabem de despedir. Aquests minutets que ens queden, dir-vos... A veure, farem l'abraçada correspondent. Anem a fer un segonet de música. A veure. Bueno, això que estem escoltant és una cançó molt especial, són la Ràbia Positiva, la cançó Comunicar. Les meves mans, els meus dits s'estan cremant, però les notícies de l'altre costat ens haurem d'escarar aliats. Comunicar, ja estic parlant amb tu, comunicar. Bueno, i per què la posem? A part de què parlem? De Punt Positiu de Sants per un concert únic per amb el títol Sants Esquena, sempre presentant-se juntament amb la gent de Rat Penat que presenta disc el dissabte 30 d'abril a les 20:30 a la descomunal del carrer de i aquest concert es fa també en el marc de ni més ni menys que els 40 anys, els 30 anys que hagués complert el programa Metal Eix, programa històric i similar de contra. I dir-vos que aquesta cançó Comunicar, que ja veieu que està sonant també en brasileny, és una cançó inèdita, una raresa treta del disc doble Sentiment, Compromís i Acció que celebrava doncs, una mica els anys de militància de la gent de Ràbia Positiva, era un CD i DVD en directe i aquesta raresa estava gravada amb la gent de Decore a ni més ni menys que a São Paulo el 2006. We'll be right back. Bueno, i estem escoltant una altra cançó també gravada per ells allà a São Paulo, la cançó Falarei, versió del Parlarem també amb la gent de Decore. Pues precisament el cantant de Ràbia que el vam tenir aquí, el David, dir-vos que està presentant el seu llibre La mirada horitzontal, història sense llar d'un educador social, precisament a Palma, Mallorca, des d'on es trobava la Issa fa un moment, a l'Institut Ramon Llull a les 15 hores, i el mateix dia també a Palma, a la llibreria Drac Màgic, a les 19 hores. Ja que potser avui aquest programa l'escolta gent d'allà de Mallorca. De seguim amb la programació de l'Ateneu Enciclopèdic a les 7 de la tarda del 29 d'abril, que és, si no m'equivoco, és dijous, es fa la presentació del llibre de poesia de Rosa Grau i Amorós, que es diu Poesia de carrer. I ja que tenim aquí avui escoltant els darrers programes gent que té forma part una mica la història de contraband de les Majares, com ara és una altra diapositiva, també dir-vos que una gent que ha tocat algun cop per contrabanda i han estat molts cops a la gent de Nicosia és Chesudà, que estaran tocant, celebren els 30, els 20 anys sin fronteres el dia 30 d'abril a la Sala Nau a les 9:30, això és allà al Poble Nou. I en el taller d'introducció a l'anarquisme, la segona part, que s'està fent el dilluns, els dilluns a les 7 de la tarda, el 2 de maig, es farà una, bueno, una xerrada que és La calle contra el espacio público, com habitamos las ciudades. I el dimarts 3 de maig a les 6:45 a l'Ateneu Enciclopèdic, tot això, passe de la pel·lícula Los dioses deben estar locos. Molt bé, ja les últimes cosetes, dir-vos que també un altre company, de fet amic d'en Perro, que ho podia haver anunciat ell, que és el senyor Vic Confusion, també de llengua lusitana, portuguès, amb el seu electropunk industrial, estarà actuant juntament amb altra gent, Antipànic, Salvo Rory, DJ Sendir, el 30 d'abril en un espai del Masnou, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, per taquilla inversa, a partir de les 7 de la tarda també hi haurà torneig de futbolín i 10.000 coses. És el Indoor Party, en aquest espai de Masnou, que es diu Mas Flow. I el dissabte 7 de maig també hi haurà l'aniversari de Can Carol, que és aquell espai de Vallcarca de gestió veïnal. Bueno, i es faran diverses activitats, entre d'elles, doncs, per exemple, hi ha bingo musical, paella vegana, títeres des d'abajo, que els havíem tingut per aquí, la mulata i la cara B. I ja per acabar, les dues cosetes d'agenda també que tenen a veure amb gent que hem tingut aquí. Una és el concert de Cumbia Caos, una banda que va tocar a la festa de 31 anys a la Plaça Real, on ens despedíem del local. Estaran el divendres 29 a les 21 hores junt amb Coré en l'Espai Jove Boca Nord, del carrer Godells al Carmel. I finalment, que la bona gent de l'Ateneu Rosa Foc, a Gràcia, al carrer Rubí 5, organitzen, bueno, acullen un cabaret poètic que organitza la gent de l'Agitat Gràcia, homenatge al gran Jesús Lizano, amb un micro obert. Molt bé, doncs tu, amb això ens despedim. Ens marxarem escoltant a una banda que ja fa temps que ens ve de gust posar per despedir-nos una miqueta amb això de que ja ens hem fet una mica uns puretes. Són la gent de Baixa Fidelitat, que és una banda que va tocar precisament fa poc, si no m'equivoco, allà a Can Carol. I escoltarem la cançó Socialdemòcrata, si és que una mica internet ens ho permet. I amb això ens despedim, no? Sí. Bueno, potser no sé si podrem arribar... Tenim una maledicció amb aquesta cançó, no? Són coses aquí de l'internet, que ens van passant sempre problemes. Bueno, en tot cas, si no arribem a poder escoltar-la, tornem d'aquí dues setmanes, ja amb el senyor Eduardo Monos Tijeras, amb un programa també segur especial, i aquí contralanda.org o al 91.4. Aquell dia sí que ja ens comprometem a poder posar aquesta gent de la baixa fidelitat. Molt bé, vinga, va, doncs ens marxarem amb una cunya, ja que no podem posar aquesta cançó. Qué lindo es el domingo. La asamblea de Majarás se va por donde ha venido. Sintonizaya, independiente y popular, sí que te va a molar. No esperes más, sintonizaya, es contrabanda.